se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena de mi corazón. Bueno, pues ya tenemos a la siguiente convidada. Vamos a hablar con ella porque es una mujer que es licenciada en Belas Artes. Vale. Unha dona alá das terras da Fonsagrada, das terras da montaña, porque falando en privado con ela, cando falei con ela, para ir a Fonsagrada temos que subir sempre. Hai que subir. Entón, pues, antes de chegar a Fonsagrada, á dereita, aparece o... Sí, aparece o pobo dela, vindo de Lugo, sí, señora. Bueno, pois vamos a falar con Mónica López Alonso, e vamos a darlles boas tardes. Boas tardes, Mónica. Hola, boa tarde. Boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns por seres, pois, eso. Como se pode dicir para que todos os ointes saiban ese traballo tan importante que ademais tiveches que facer unha lectura dun pois importantísima aí na Escola de Belas Artes, non? Ou polo menos na Academia, perdón. Na Academia de Belas Artes. Na Academia. Si eu ingreso como académica, claro, na Academia Galega de Belas Artes, Real, e como ti dís, hai que facer un discurso que hai que defender, o sea, que hai que defender en público para o acceso á Academia. Claro. Ingresaste ademais con un tema extraordinario, que dicindo que a arte pois cura. Sí. Eu sempre digo que a arte sempre tivo un gran poder de curación, de diálogo, de sanación. Porque sempre existe ese diálogo tan importante entre o espectador e a obra. Pero despois, a arte que cura é un discurso no que falo sobre a miña obra, sobre as características que a miña obra ten en esa, con esa idea de arte que cura. Eu, dende fai moitos anos, traballo con espazos terapéuticos, psicohabitación, toda unha serie de produtos que melloran a vida do espectador. Sí, defendiches unha non sei se chama tese doctoral ou se chama un discurso de entrada na Real Academia, pero algo que ten, como diste, algo que cura, pero que sana, que salva e que nos rescata das inclemencias do mundo, non? Sí. Eu traballo, digamos, como o proxecto actual é traballar directamente co espectador. Traballar con un espectador, con unha persona única, a través do diálogo e a mediación, conseguir que esa persoa obteña coñecemento sobre si mesma, sobre os seus espazos, e que despois construa a súa propia obra, o seu propio espazo ideal. Entón, mentras ato de agora fixen un arte que cura, pois máis xenérica, máis para o espectador en plural, e digamos que agora estou traballando para o espectador en individual. Faz que o espectador se imbrique na túa creatividade artística, non? Sí, é fundamental para o proxecto que teño na actualidade. É fundamental ter un espectador, que eu tamén chamo paciente ou cliente, sí. Para desenvolver o que é o proceso artístico. Bueno, según teño entendido, a resposta que che deu a Real Academia foi tamén impresionante, pero esa investigación sobre a percepción espacial e cromática do ser humano que ti dis que estás traballando nela, ese coñecemento en prol dunha vida mellor, pois ten que ter investigación tamén, non? Claro, é unha parte moi importante de investigación, porque eu, por exemplo, o que conto sempre Que eu traballo, por exemplo, teño un proxecto que é a percepción cromática do ser humano en diferentes culturas e grupos sociais. Uh-huh. Entón, claro, existen investigacións en este senso, uh-huh. pero claro, eu quería ter as miñas propias investigacións, ter os meus propios datos cos uh-huh. que poder afirmar, uh-huh. por exemplo, cal é a cor preferida de tal grupo social ou uh-huh. Cal é a cor do infinito, ter os meus propios datos para así poder falar en afirmativo, en decir, eu teño estos datos, non decir fulanito opina que. Hmm. Entón, claro, esa parte de investigación foi unha parte importante, levoume moito tempo, hmm. pero sabía que era fundamental para poder falar dende eu mesma, establecer pois, as miñas propias teorías de cor. Hmm. Digamos que é un obxectivo a longo prazo, pero que quixen facer ese traballo como de campo, como inicial, para ter a posibilidade de afirmar, de falar das miñas investigacións. Ese traballo tamén o amosas precisamente en mostras, porque teño entendido que en Lugo, precisamente na Rede Museística Provincial de Lugo, fixeches un traballo, a esa percepción cromática que comentabas, en mulleres diferentes, con diferentes culturas, claro, tamén, e a aplicación a grupos culturais e sociais en Lugo, non? Sí, ese é un proxecto bastante ambicioso que fixen aquí en Lugo. Me centrei na muller porque, bueno, é diferente a percepción dos homes e das mulleres, pero quería especializarme un pouco máis para conseguir datos máis concretos, máis precisos sobre algo. Uh-huh. Entón decidín investigar sobre a percepción espacial e cromática de mulleres de distintos grupos, de distintas culturas e distintos grupos sociais da cidade de Lugo. Uh-huh. Entón, enquisei a mulleres da cultura árabe, uh-huh. a cultura xitana e a cultura galega. Uh-huh. E despois, como grupos sociais, elexín as mulleres vítimas de violencia uh-huh. e as mulleres con cancro xinecolóxico. Uh-huh. Entón, as preguntas eran as mesmas para todos os grupos, e o interese estaba en descubrir verdadeiramente as variacións perceptivas que se podían producir nos diferentes grupos. Caray. Mágoa non poder estar máis perto para poder sí. disfrutar de esa percepción artística que ti amosas tanto no museo como noutras exposicións obras tan Lugo ten privilexio porque aí estás ti hai paisaxe a paisaxe xa xo indica moito. No, aí estás ti moi presente, né? Entonces, pero tamén en Vigo, non? Tamén sí. teño entendido que non Universidade de Vigo tamén presentaches algunha cousa que ten que ver con un concepto tamén que lin, me parece, todos somos únicos, non? Ah, na Universidade de Ourense, sí. Sí. Ese porque me presentaron a posibilidade de facer un proxecto cos alumnos, mm. bueno, facer unha exposición, a sala de exposicións do campus de Ourense. Uh-huh. Entón eu pensei, pois, que mellor forma que traballar cos alumnos no campus, tamén con unha idea de achegar a arte contemporánea uh-huh. o máis perto posible do estudante. Sí, porque sí, moitas sí, sí. veces, pois, a arte contemporánea parece como algo alleo, uh-huh. como algo indescifrable, uh-huh. pero quería que o estudante puidera participar. Uh-huh. Entón, diseñei tamén un cuestionario no que ponía variables emocionais para relacionar con cores, e despois tiña tamén a pregunta de todos somos únicos, en que crees que eres único ou única. Moi interesante porque son un montón de relatos, de frases, de persoas únicas, é unha obra pues, con todas as descripcións de 120 persoas. A verdade é que descubrín, bueno, unha coa obtención dos datos, por uh-huh. exemplo, pues como curiosidade, na xente nova, uh-huh. o amarelo é unha cor que está moi presente. Sí, sí. Todo é ledicia, luz, uh-huh. Sí. É unha cor moi presente que descubrín, bueno, en esta investigación. Despois esa luz se vai perdendo un pouco co paso dos anos, non? Hace unha preferencia polos verdes, polos azuis. A verdade, o que me resultou moi interesante foi poder presentarlle ao universitario toda esa documentación que se vira parte da obra de arte e que vira tamén que a arte está moito máis próxima do que eles poden pensar. Carai. Que artistas estamos escoitando. Eu queria facerlle unha pequena pregunta. Sí. Voltando ao arte de sanar, cales son as cores que máis elixen, por exemplo, os teus alumnos, a xente a quen das a escola, con quen falas? A ver, existe un consenso a nivel mundial que a cor máis preferida é o azul medio. Vale. Eu, na miña investigación, pois tamén descubrín isto, que a cor máis preferida é ese azul. Despois, por exemplo, a cor verde... tamén está moi presente en relación á sanación. Por exemplo, de que cor é a saúde, pois está moi próxima ao verde. Sí, son sí. Cores como máis frías, máis asépticas. Como detalle, por exemplo, en relación de que cor é a saúde, descubrir como, por exemplo, nas mulleres con cancro ginecolóxico, a saúde era en todas verde, dun verde medio moi significativo, mentras, por exemplo, en mulleres de diferentes culturas, bueno, en mulleres logo de variable cultural, pois a saúde era máis azul, máis branca. Eu penso que, bueno, que existe realmente pois un consenso entre o que se ten investigado e o que vou descubrindo eu. O que pasa é que o que vou descubrindo eu pois é xa máis afinado, máis en concreto. Sí. De verdade que nos estás dando unha lección extraordinaria. O que gustaría terte estar presente ver parte da túa creatividade. Por certo, ti ou pasar unha tarde con ela enteira. Viaxaxe moitísimo e tiveches becas, ademais realizaches estudios diferentes en residencias artísticas. Teño entendido que hasta en Río de Xaneiro, en O Cairo, bueno, esa viaxe deuche tamén forza para máis creatividade, non? Claro, para min a viaxe é fundamental, porque, bueno, tamén experta todo tipo de sensacións, vivencias, e tamén activa o pensamento, o organismo, claro, é fundamental. Entón, eu sempre que puiden, pois viaxei aos lugares que me interesaron para investigar. Por exemplo, no Cairo, foi o primeiro lugar onde apliquei o proxecto a percepción espacial e cromática no ser humano. Porque, claro, eu toda a investigación que levaba feita ata ese momento era na cultura occidental. Entón, claro, a cultura occidental pois a tiña coñecida. Ademais, é onde máis estudos hai e podía contrastar. Entón, me apetecía moitísimo facer unha incursión na cultura árabe. E foi polo que me fun precisamente ao Cairo a pasar o cuestionario. Claro, obtuve resultados que, bueno, están aí. Non me esperaba, ou sí, por exemplo, hai unha preferencia na cultura árabe polo branco. Por exemplo, é moi curioso, mentras nos na cultura máis occidental o amor, por exemplo, é unilateralmente vermello. Na cultura árabe, pois está o amor branco. Que a mí me parece verdadeiramente interesante. Como tamén, por exemplo, a saúde, unha saúde branca. Unha preferencia pola cor branca. A mellor terá que ver tamén coa cultura india, non? Que na India tamén o branco parece ser que é unha das cores moi empregadas, non? Bueno, estoume metendo en camisas de 11 varas, non sei, ao mellor non sei, non son capaz de descubrir que parte da túa investigación ou parte da túa exposición tan extraordinaria. Eu penso que na figura árabe, como visten xa de branco, que suelen vestir de branco. No, normalmente os árabes. E o mellor ten moito que ver eso. Digamos que o que eu investigo son as cualidades psicolóxicas das cores. Claro. Pregunto sobre variables emocionais, psicolóxicas. Sí. Entón, diferencio entre o emocional e o estético. Por exemplo, unha cosa moi curiosa do negro, sí, que é unha cor estéticamente moi elegante, sí, é moi empregada como sobria, elegante, e non triste, sí, pero a nivel emocional é a cor máis triste que sí, de todas. Es que lle pregunten ás viúdas vivos, non? Sí. É que a verdade o do loito galego, a roupa negra, sí, pois é tamén como... Sí que é unha lousa emocional. Claro. Sí, sí, é sí, realmente poñerse a tristeza en riba. Sí. Sí, é poñerse a tristeza en riba. Algo que, bueno, neste caso non é estético. No. Neste caso non é estético, é totalmente emocional, aínda que sexa sí, a nivel de vestimenta. Eu estaba dicindo que me metían camisas de 11 varas porque en realidad a túa presentación o teu discurso con respecto a entrada na Real Academia Galega de Belas Artes pues tiña moitísimo que ver coa sanación digamos que infunde ou que transmite precisamente a arte, non? Por certo, tive unha resposta. Cual é o título do teu traballo presentado aí? Ou pódese ver, ou pódese escoitar, ou pódese chegar a él se está publicado en algún lugar? O discurso? Sí. O discurso publicou a Deputación de Lugo. Ajá. Existe unha publicación. Uh-huh. Según falamos e comentamos estos días, probablemente saía para poder mercalo. Ajá. Probablemente saía as librerías porque gustou bastante. Uh-huh. É unha publicación que inclúe tanto texto como imaxe. Aí. É apetecible. A verdade é que non é un texto aí denso, insufrible. Uh-huh. É bastante apetecible, sí, e quedou logo a encuadernación, a presentación. Uh-huh. Tamén é así moi interesante porque puxen de cor verde. Uh-huh. Porque eu traballo moito tamén cas cores carne. Uh-huh. Por exemplo, a cor verde é a cor de carne marciana. Uh-huh. Eu sempre me considerei bastante marciana. Uh-huh. Entón, quixen poñer a carne verde, tamén convidando uh-huh aos que me escoitaban que tamén, pois, intentaran imaginarse eles mesmos tamén coa pel verde. Ajá. Bueno, entonces que título ten para poder non sei, esgarabellar aí onde sea para poder, non sei, un momento intentar mercala? A Arte Cura está publicada pola Deputación de Lugo. Pois incluso supoño que se unha persoa está moi interesada, se pon en contacto co Servicio de Publicacións da Deputación e xa lle dirán donde conseguilo. Pois vai a ser un placer a ver hombre, vai ser mínimo, esto vai ser un puntazo, ¿eh? Como mínimo a nosa biblioteca, a ver se enriquece con eses traballos tan importantes. Exactamente. Tens un cariño especial precisamente con eso, coa cor verde. Sí, eu sempre visto de verde. sempre visto de verde porque é unha cor maravillosa. É a cor que ten a tranquilidade do azul, o sosego, a potencia. Sí, sí. E despois a ledicia do amarelo. Sí, o amarelo é unha cor fundamental a que todos nos temos que agarrar fortemente para sair de calquer momento triste ou así un pouco máis depresivo. Entón, para min, o amarelo é unha cor moi, moi importante. Moi importante a ter moi en conta. Porque, por exemplo, unha das cousas que fago cos clientes, espectadores, pacientes, é facerlle suxerencias. Por exemplo, imagínate que elixen... Porque unha das preguntas que fago é de que cor eres ti, de que cor é o teu corazón, e de que cor é a tua cabeza. Entón, con estas seis respostas, establezco o perfil da persoa, a cor preferida. Entón, por exemplo, dependendo de das cousas que lle preocupen, porque tamén pregunto que cousas te preocupen especialmente, pois, coas outras variables, pois lle suxiro, por exemplo, que cambien a cor de, pois, por exemplo, que pode ser a tristeza, por exemplo. Digamos que o mellor a tristeza, si é negra, por exemplo, é algo bastante profundo. Entonces, eu, por exemplo, sempre recomendo, dependendo da actividade que teña a persoa, pois que se baixe a intensidade, que se procure baixar a intensidade ou pasar ao azul mariño. O azul mariño é unha cor negativa, pero activa, por exemplo. Sí. Entón, pois, sempre estou propoñéndolle ao espectador que faga cambios para mellorar a súa vida, para que vivan outras cores. Claro, estamos sanando tamén nos. Sí. Por certo, eu nunha ocasión que estive ali en Cancelada con Armando, estivemos disfrutando da paisaxe. Sí. Había mellor dito me enseñache. No. Eu disfrutando da paisaxe, dixen, fíxate que diferencia de intensidades de cor verde que existen na paisaxe. Había oito. Como 7 ou 8, sí, 7 ou 8 intensidades diferentes. O verde da natureza tamén fai algo que nos atrae moitísimo, non? Claro, o verde é sanación, a natureza é sanación, é respirar, é táctil. A natureza verdadeiramente é a nosa sanación, sempre que precisamos de un lugar que nos acolla, que nos dé tranquilidade, que nos dé algo táctil que agarrarnos, vamos á natureza. Hai poucos días eu estuve escuitando un doctor na televisión que falaba de rapaciños que tiñan, pois, quizás un pouco de como tos. Antiguamente dicíase, cando a miña avoa dicía que era tosferina, non? E entón nos levaban a unha fonte que dicían que era sana e tal, e dicía, o mellor que hai é, dicía o doctor, andar paseos por un bosque, se hai piñeiros, castiñeiros e carballos, mellor. Dice que é donde se respira todo eso, dice, e eso dentro de por exemplo, dos remedios que lle dá o médico, pois iso tamén axudaba moito tamén a curar. Claro, a natureza é curación. Sí. Bueno, a natureza sana. Porque sí, hai moita natureza. O panorama que temos actualmente co cambio climático, entón aí sí que non é moi curativo. Non. Pero bueno, alá por Galicia ainda temos recunchos donde podemos pues, disfrutar un pouquiño, irnos por ali, porque a mí me gusta moito dar paseos por onde hai carballeiras, por onde hai piñeiros, carballos, uces e todo eso. Que a veces veñen un cheiro de un olor máis bon. Bueno, é unha maravilla. Tamén limos un traballo que publicou Jaureguizar aí no Progreso que te pon pues eso, que agradece que unha Fonsagradina falara tamén na Academia de Belas Artes, pois pues, con un cunha linguaxe fonsagradina tamén. Parece ser que os da Fonsagrada últimamente teñen moita publicidade, porque non sei, estamos escoitando e vendo xente, que persoas que está destendo moitísimo éxito e ademais valor, que como galegos no exterior estamos sentindo moi gabachos con eso, non? Sí, sí, sí. E acabo, falamos con Sonia Villapol, esa sí, investigadora en Estados Unidos. Falamos, bueno, que non era boa unha fonsagradina de pro. Exactamente. Nunca me dio dito de pro. Sí. A verdade é que comentaba, porque para o meu acto elexín unha peza musical da trompa da Fonsagrada, da trompa da Fonsagrada, que era unha das cousas que quería, sí, que quería especificamente. Uh-huh. Comentaba co autor, que uh-huh, tamén era Fonsagrada, claro. Uh-huh. Comentábamos a gran forza que nos une a terra, uh-huh, como queremos volver a Fonsagrada, como, bueno, nosotros falamos de nós, aínda que é o sentimento galego, do galego que sempre quere volver realmente a terra, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros pois falábamos da Fonsagrada, os dous, uh-huh, non vivimos na Fonsagrada, pero temos raigame alí. Entón, claro, él comentaba como non podía pasar máis de 15 días sen ir a Fonsagrada, uh-huh, por exemplo. Claro. Claro. Bueno, supoño que a Fonsagrada ten unha paisaxe espectacular, sí, sí, é moi especial. Eu creo que o clima tamén un pouco máis árido, uh-huh, eu creo que é moi, moi sensible, sí, o sea, que se mete moito no, na pel, que, uh-huh, que é un medio sensible. Entonces, uh-huh, non sei, supoño que ao mellor tamén se nos mete na pel dun xeito especial. Exactamente, sí, señor. Bueno, que para nós podémonos gabar de persoas como a ti que, sí, que bueno, sí, que naceron, bueno, o nacemento a mellor é casual, pero sí, que se xa de Fonsagrada non todo o mundo pode presumir de eso. Bueno, alegrámonos moitísimo, volvemos a parabenizarte, Mónica, desexámoche que continúes tendo moitos éxitos, auguramos, chor, de verdade, que sigas coa túa tarefa de investigación e que, bueno, pues noutro momento volveremos a conectar contigo. Ah, perfecto. Ben. Volveremos, cando queiramos saber algunha cosinha máis, xa sabemos que nos vai indicar. Claro que sí, aprender. Se tenéis calquera dúbida sobre cor, aprender, que é o que estábamos facendo agora. Exactamente. Moitísimas grazas, Mónica. Bueno. Miña. Pois graciñas a ti. Radio Samboy.